أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اوز درم اعتراض داغی بیان کئی کافرانو بدا اعتراض کولو چی دا قرآن که پا بل عجب کیوئے دا بمونگا منلے ہو داغی جواب کئی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا آجَمِيًّا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ كَجِرِگًا ظُلِمْ غَنِي قُرْآن نَرَوْهُ قُرْآنًا نَلُسُّو كِتَامَوْهُ قُرْآن نَقَرِنَا بار بار لسے کی سڑے بھی تنگی گنا آجَمِيًّا پَا جَمَعِ جَمَعِ لَقَالُوا خَامَ خَامِ لِبَوْدَئِن لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُ ولی واضح ندی آیاتنا دلی دلین دلی آجمی قرآن دی آجمی وعربی یا پیغمبر دی عربی یا ومدائی تیرا سکولو قل او آیاتا ہوا هو دا قرآن للذین دپار دا کسانو آمنو تی مومنان دی حدن حدت و شفا او شفا دا دزری اقوال دے شفا دا دیکھ ظاہری شفا باطنی شفا والذین آکسان لا یؤمنون چیمان نروڑی دین ای آزان پوکنو دلے کے وقرن درنوال دے وہوا او دا قرآن علیم پدیبانی عاما حجت بسی نبی علیہ السلام فرمائے القرآن حجت لکا علیکا لا قرآن متار پار حجت یا بتابان حجت وی اولائے کنا کسان یو نادو نو آواز بکی گی نیتاو ممکان مغیدو نزیل رنو سلورم اعتراضو ایدا قرآن دا پیوزل ولن نازلی گی داوی جواب موسیٰ علیہ السلام تمہیں تورات پیوزل ورکڑے ہو نائی بکی اختلاف کرے ہو کہ قرآن پیوزل ناغلے وی یو یو خبره یو یو مسئله نشی منلی تیار وطنینو کٹول پا یو زیر آغلی وی جاولیم انکار کولو ولقد آتینو او بتاکی سراو ورکڑی هنگا موسیل کتاباو موسیٰ علیہ السلام تا توراتاو فاقتلیف فیہ نو خلاف سے ہم پاگی کی ولولا کلمتن او کچرنو حکم و سما قتل میں سے فتاخر دا زعبانی من ربی قادرم سانو لقوزی بینم خواقا فی سلمتی وفمند دیکن و انما یقنن دیل فی ساکن خواقا فشکری من حد دینا مریم خوشکون کی من عمل سوال انجاتی ملوک نیکو فلنم سین فیدید فالن قل زاننو نیک عمل کی نزان لے کے کبل سر دی احسان کو توحید دی بیان کو نو اللہ و تعالی بدلی در کئی زان نہ پارے دینے کملو کو کدا اللہ تابداری دیو کا دا اللہ حکم دیو منلو نو زان نہ پارے دینے کملو کو من عامل سوال انچانتی عملو کو نیکاو فل نام سے نو فیدے لپارن اقبل زاننا ومن اصا او چاہتی بدیو کاو فالے ہاو نو سدائے پد باندینا وما ربکا او ندیر سامز اللہ من للعبیدو ہی ظلم کون کے پہچا باننی الہی یرد علم الساہ الہی یرد دی اللہ تو پس کلیسی علم الساہ علم نا قیامتا یعنی چانے جی تپوس کے نو آغب ہوئی چی اللہ پوئی گی کلا با قیامت رازی ذکر وی الہی یردو اللہ تو پس کی گی علم الساو علم نا قیامتو آمک کی سرے رب ادا دے کہ اللہ بھئی چاہ ظلم نا کہی وما رب کبھی ظلم من للعبیدو اعلی په چا ظلم نه کوي ځکه هغه عالم الغیب دی دا چا په حال باندې پوهه دی او الہ یرادو دی الله تو په کولې شي علم الصا علم قیامت او ما تخرجو او نوز من ثمرات دمیونا من اکمامها دغنچو ددینا وما تحملون پورتکی من انسا ایسی او زنانا ولا تزو او نکیگ دی الا بی علمی ہے مگر پیلم دا اللہ کی ویاوما آورا جنادیم چوازو کی نیتا این شرکا این چرتنی دمرہ خاندان زما قالو آئی بدی آزننا کاؤ اعلان کوم تا تا ما من نانی تر زمنا من شهید سوک گا وذلان مورک پسیر دینا ما کان وا چودای ادونا چرامن تول مدای من قبل فقوا وذن یقین مو کی دای ما لوم نسے دیلرا مم محیص زید اخلاصی لا یسم الانسان نسل کی گی انسان مشرک من دعا الخير دعو سلو دادا مالا مال چی دے غواری باقی نسر کی و اما سو شر او قرسی دتا تکلیفا و اعوثن نومید شی قنوت و سختا سخت نومید یا قنوت ناسکرا و لئین عذقناه او کچر او سکمگا پدبانی رحمتا مننا مربانی زمگا من بعد زر رہا آو فضا تکلیف ناو مسات ہو چرے سید لیدتا لے قولن خام خاوائنے حازا لید از ما حق دے وما ازن ساتا ازو گمان کما پا قیامت باننی قائمتا چی قیم بسی ولی رجی توک دو پس ما الارم بی رب زماتا انلی بیشک مالر اینو پنید اللہ لل حسنا خام خاص مقام نے جنت نامالدار سڑے ہوئی اللہ وال تم سردا سے معاملہ کئی خدیو نہ برا کئی اللہ ہوئی فلن نبین الذین وسام خان خبر مکم گہ کسان قبرو چ کافران نے بما پاپا نیا ملو چکڑی دیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ أَوْ خَوَقَ وَبَسَكُمْ نَبُدَيْبَانِ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ دَا عَذَابٌ سَخْنَهُ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَوْ قَلَاتِ نَعْمُكُمْ إِنسَانُكُمْ عَلَى الْإِنسَانِ فَإِنسَانْ مَانِ آرَسْوَانُ مُقْوَلَي وَنَعَى بِجَانِبِهِ أَوْ أُبْرْزِي فَعَلَقُ الْبَانِ دَا مَنُرُ دَا قُرَانَ نَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ أَوْ كَانَ يُرْسِلُ دَتَا تَكْلِيفًا فَزُودُوا إِنْ أَرِيدُ نُسِيلَ خَوْنْدَن نَدْوَغَانُ بْلَنُ قُلْ هُوَ تَيَّبَ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَرَأَيْتُمْ مَا يَبْنِيتُ إِنْ كَانَ كَجِينَا قُرْآنٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَتَرَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِإِنْكَارِ كَوْنِهِ می بنے قرآن مانی منا دولو سوکتنین گمراو ممنا چانا ہوا فیش قاقن چی دیری پا مخالفت کی بائید لرکی دا حقناو سنوری حمزن چوبا خمگ دیتاو آیاتنا دلیل زمگاو فی الافاق پاترا فدا علم کی وفی انفسیم او پدائی کی پدائی کی وفی آن پوزیم و پنفسنو درئی کی حتا تنی پوری تبین لهم چکارشی دیتا انہو الخاق یقین انہا قرآن نیشانے یادا پی عمر حزم القرآن تا پی عمر تا یقین انہا قرآن نیشانے یادا پی عمر نیشانے اولم یکفی آیا کافی ندے بی ربی کا ربستا انہو یقین اندہ اللہ علا کل شہین شہین فاریوں چیز بانی گوانے اللہ خبردار انہم بیشک دیشری فی میریتن پشکری من لقاء ربهم دا ملاقات درب تدعینا على خبردار انه یکنن دا اللہ بکل شیء محیط فار یوشید بانی احا تک ان کے نئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الشورا مکی سورت تے ترتیب دا سورتن کی 42 اور ترتیب دا نزول کی 62 پس دا سورہ حامیم سجدینا سنگش ترتیب کیلی دا سے پا نزول کیم دی مخی سورت سرا ربطا پگن ہو جو دے مخی سورت کے آیت نمبر 33 دریرے سم کے آئے کی ویلو ومن آسن قولا ممن دا الاللہ یہ توحید دا توحید مسئلہ دا خیستہ مسئلہ دا نسورے شورا کے دی صورت کی 3 آیات کیوئی فلزدال کا فد ہو دی مسئلے تا خلق رو گوارا چیزا دم رکھا مسئلہ دا جنت تا دتلو سبب دے جنت دتلل بغیر دا توحید نا نسکے دے دی تا خلق رو گوارا کی موحیدین کی تی جنت تلچ دوے موجہ موکی صورت کے اس کو بیشتم آیا کیوئے لیو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن کافران ووی قرآن تغوظمہ کیک دئی نبدی صورت کے وم آیا کیوئی وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَ إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا نبدی صورت کیوئی کہ دا قرآن دا فاللہ ٹولی دنیا لرا لے گلے دے نو کتے ناورے برسوک پہ ہو رہی دنیا کے یہ آزے دا مکی والا دا پارا خوئی نئے را لے گلے مکی صورت کے دا مشرکانو قول بیان کو اس پر گشتہ بیان کی چاہی بھئی لا تسمو لحاظ القرآن وغم کی دے دی قرآن تا نو پہ دی صورت کے وہ مایان کوئی چرا قرآن خوال اللہ ٹولی دنیا لرا لے گلے دے کتا سوئی ناورے نور بے سوک ہو رہی درے مواجا مکی صورت کے یوکم 55 آیات کے ویلیو آیت 49 کے کہ قلب ارے انسان مانے تکلیف راشی وین مستو شر رو فیا اوزن قنود دبانے تکلیف راشی دے بیا نومین رشی ندی صورت کے وی شورا کے آیت نمبر 48 کے فین الانسان کفور یقیناً انسان دے نا شکر دے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ انسان تا چی تکلیف رسی گی ہم دا عمل دا وجنا دے نا شکر ہی زیادہ اللہ نا شکری کئی دے وجنا متصل الارو سلورم وجہ مکی صورت کے ترغیب الی القرآن اول کے دی صورت کے ترغیب الی القرآن مکی صورت کے ترغیب الی القرآن دی صورت کے ترغیب الی القرآن دے پنجم آواز مکی صورت کے حامیم سجدہ کے دو نمونہ قرآن ذکر کرو آیت 44 کی ہدایت اور شفا موقع صورت کے دا قرآن دو نمونو آیت 44 کی قل ہوا للذین آمنو ہدا و شفا ہدایت اور شفا نپدی صورت کے نور دو نمونو ذکر کئی واللہ سمعیت کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان دی صورت کے نور دو نمونہ ذکر کئی واللہ سم آیات کے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان حق او میزان نادوان قرآن نامیری حق او میزان موقع صورت کے دو نمونہ دو قرآن ذکر کریو دیکھے نور دو نمونہ ذکر کئی دیو جنا متصل راړو شپغم واجا مکی صورت کې حمیم سجده کې شپغم یا کې ویلو بیان نو هې کړو مکی صورت کې شپغم یا کې آیت نمبر 6 کې ویلو قل انما انا بشر مثلکم یوحى الیا چې ما ته وه کې دې شي یوحى الیا ما توه کې دې چې نبی علیہ السلام فرمایي انبری صورت کې شورا کې بیا لسم آیات کې واحد عام پیغمبرانو ذکر کړي شرالکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک دې صورت کې بیا لسم آیات کې د عامو پیغمبرانو وه ذکر کړي دیو جنا متصل راوړو نورم دا ربط غن وجوهات تي امتیازات ته صورت دا صورت ممتاز دي په درې اعتراضون دي صورت کې نور درې اعتراضون ذکر کړي په توحید باندې دا غي دا صورت ممتاز دي په دیالسم آیات په اقسام نوه باندې دوه اقسام بیانې دانګه دا صورت ممتاز په آیت 52 دو پنځو تم نبی رسول الله تعالی وې ما كنت تدري مل کتاب ول ایمان تا ته پته نه و سرنګي وې بیان د کتاب او سرنګي وې بیان د ایمان دانګه دا صورت ممتاز په آیت 49 یو کم پنځو تم یا بل مَن یشاء اناسن ویا ولی مَن یشاء الذکور چاته جن کای ور کای او چاته لکان ور کای دانګه دا صورت ممتاز ده او لسمات الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان الله میزان او حق کتاب را لګلې اعمال به تل لیکيږي عقیده به تل لیکيږي دانګه دا صورت ممتاز ده په آیت 28 هو الذی ينزل الغیث الله باران را لګي دانګه دا صورت ممتاز ده په یو لسمات بیا لسمات 3445 پینځه لسم خلاصره صورت او صورت کې نور درې اعتراضونه ذکر کړي موقع صورت کې څلور اعتراضونه ذکر کړو او داغه جوابونه په دې صورت کې نور درې اعتراضونه ذکر کړي یا اعتراض دا مسله ته کې او بل چا نه کړي دا مسله ته کې او بل چا نه کړي داغه جوابونه کوي اول جواب کوي درې میا کې کذالک یوهی الیکا ویل الذین من قبلک څنګه چې تاسو وه کوم دا چې په خوانو انبیاء علیهم السلام تم وه کړوا دویم جواب دیا لسم آیات کی شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک په خوانو پیغمبرانو تم دا وه کړوا یوا دې پیغمبر تن کوم دویم اعتراض عام کتابونه ستا خلاف دي دا یې ګڼ جوابونه دي یو جواب لسم آیات کې و ما قناتم فيه من شيء فحكمه الى الله را ری دي دا الله کتاب کې فیصله ولټو او بل جواب یې په لسم آیات کې دی آیت نمبر 15 ولا تتبع اهواء وقل امنت بما انزل الله من كتاب هو توایا چې زه د الله د کتاب تابعم د قران تابعم ځان نه خبر نه کوم عمل نه کوم درېم جواب ولا سمعت کې چې دا قران دا خدای ټول کتاب دی الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان دا خو حق کتاب دی دا خو تلرا دا خو میزان دی عقیده په تللی شي عمل په باندې تللی شي سلورم جواب او آیت نمبر 47 کی و صلی الله علیه وسلم سلورم جوابو دا لا کتاب اومنا استجیبو لربکم قبل کیاو قیدو کم در امسانسو دا لا حکم اومنا دا لا کتاب او پینزم جوابو آیت نمبر 52 52 کی اللہوی دا کتاب مارا لے گلے وَقَذَلِكَ وَحِنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا دا زمگا حکم دے اللہوی مارا لے گلے ندوے میں اعتراض عام کتابون ساخلات اداغی پینز جوابونا درے میں اعتراض عام ملیان ساخلات کی داغی جواب وَمَا تَفَرَّقُوا سوال سمیت کی وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغیان بین اومو دا دا وجه دا زدنا خلاف کئی بغیان بین اوم دا وجه دا زدنا پا فلمین کی دا پرستو سرا دا دا زد دا وجه دا خلاف کئی دا انگی صورت کی شپک دلیل وحیہ ذکر کئی اولاس دلیل اقلیہ شپک دلیل وحیہ اولاس دلیل اقلیہ ترجمہ حمیم عین سین قاف دی حروف مانا باندې الله پاک عالم نه دا اول شبی جواب کئ دا مسئلہ ته کې وبچانا کړي کذا لیکاو اوم دارنګې څنګه چې تاسو وه کو نو کذا لیکاو اوم دارنګې یو هی الیکاو وه کینه چا چاتاو وحی میں کولا چاہتا یوں ہی انہیں کا وحی کے لئے سیتا تا کزالے کا سنگا جی پخوانو پیام برانو تمہیں وحی کولا نومدارنگ یوں ہی انہیں کا وحی کولے سیتا تا وحی لاللہ زینا پیام برانو تا من قبلے کا چی موقع رہتا نو اللہ العزیز الحکیم چابا چاہ طرف ہوا ہوا دا اللہ غالب حکیم ذاتنا اللہ بہت توہی کولاو اول دلیل اکلی لو ما فی سماواتی دی اللہ لنا تابدانی آسیدنا چی اسمانو کی وما فی اللہ دا واجب ازمو کو کنی وولا لیو دا اللہ چتی مرتبی والا لے اللہ عظیم لوی مرتبی والا لے اس زجر زجر ورکی رسنا ورکی اتقاد السماواتو نیزیری چی اسمانونا یا تفترنا ویلیشی من فاقینا پاسا ددئی تری مشرکانو والملائکتو ملائکی فرشتیو سب بیہونا پاکی بینوینئی بحمد ربیم صدر صدر درم درئی ویستافرنا بخنا والیدئی لمن آشانا فلانے چی بزمک کلی من دلتا دو موم دا پارا نرے کہ بیا ہم مطلب دا چې فرشتي کافران هم دعاګانې غواړي من دلته د تفصیص لپاره دی ویستغفرون او بخنه غواړي فرشتي لمن مؤمنانو لرا فلانې چې بزمکه کې دي الا ان الله دین دلیل وحی اول دلیل وحی اول آیات کې کذلک یوحی دا دین دلیل وحی انا قبردان ان اللہ یقینن اللہ والغفور الرحیم دے مکن کے محربان نے دین ذل زجر بے شرکو والنزین وکسان تعدو جن ولیدین من دونی باید اللہ نو اولیاء مددگاران دوستان اللہ حفیظنا نیم اللہ نگا باننے پدی باننے ساتون کنے پدائی باننی وما انتونی تانے پدائی باننی بی وکیل زی موالاو درین دلیل وحی وکن ذالکاو دارنگیاو حینا الیکاو ایکم گتاتاو قرآن ان قرآن قرآن بار بار لسن کے کتاو قرآن نقرنا بار بار لسن کے کتاب عربیان واضح جبا کنے لیتون زیرا دیر پارا چو یریتاو ام القرآن مکی والا ومن حولها وصوب چگی چاپیر ادر مکی نرین طول دنیا وطن زیرا آغو یلیتا یوم الجمع ورد جمع کے دونا لارے بفی ہو کنی تے شاک پنے کے فریقن یا ڈلا فی الجنت پجنت کے بوی و فریقن بلا ڈلا فی السعیر پجانم کے بوی تسلیور کئی ولا شاء اللہ او کچر رضا سوید اللہ فزور باننے کہ فزور بچہ ایمان دوڑے لجعلهم خلقا گردولی بیوتین لرا دی خلق لرا امتا واحدتا تولے یو پتو ہیج باننے خوالا پچا فزور ایمان دوڑی اختیار اور کرے رے ولیکن یدخلو لیکن داخلی من یشاء او چالنے سے خوغشی فی رحمتی پا میرا بانے خلقی والظالمون الظالمان ما لهم نبعید ایلنا من ولی سوک دوست و لا نصیر و نیم دادی درم زجر بشیر کار امیتا حضو آینی ولی نیمین دونی بایتا اللہ ناو اولیاء نور مددگاران دیم دلیل اقلی الحمدللہ جزاک اللہ امی تخذو آنی ولی دی من دونی بغی دلانا اولیاء آنور مددگاران نو دین دلیل اقیف اللہ وس اللہ پاکو هو الولی دی معاون دی وو آد اللہ یحی الموتا جو نکی مرد لنا وو آلا کل شیر قدیر آد اللہ پر یسید بانی قدرت والنی وما طلبتم آتی خلاف تو انتانسو فیہ بنے کی من شہن نفس شنا فحکمو الاللہ نقول حدو ان فی صلح داغیم پا کتاب دا اللہ کے ذالکم اللہ دیتی بطن والا ساسو اللہ ربی رب زمانے علیہ توکن تو پدی اللہ بانے ساس پا رمضان ویلیہ انیبا او بدی او دی اللہ تا راگر زمزا درم دلیل اقلی فاتر السماواتی پیدا کون کر آسمانوں نے والا دو دزمکو جال لکم گر سلیتا سلرا من انفوزکم دن سنستا سنا ازوا جن بی بیانی و من الانام ان چار پیانونا ازوا جن جوڑی یزراؤکم یزرعوکم پینا کئیتا سنراؤ فیہ پنے حالت کے لیسا کمیسلی نیتے پشاند شفت داللہ شیعن بل سوکا بل شد وو سمیع المصیر او داللہ لدن کے اور علم کے نے لہو مقالد السماواتی دی اللہ لے اختیار داسمان انہوں نے والعادد والآدھا نظمکو یاب تو تر رزقاو ولا خیر رزقا لمن یشاؤو چالے چی خوخشی ویقنر سنگری چالے چی خوخشی انہو یقنن داللہ بکل شئن علیم فاریو سیدبانی پویانے شرع لکم من الدین شرع لکم ظاہر کرے دیتا سنرا من الدین دا دیننا ما وصا چوکم کرے دی بھی پاوے باننے نوہ نوہ علیہ السلام والذی اوہا غسیزا اوہینا الیکا لا سرم دلیل وحی اوہینا الیکا چو اکرے رمگتاتا وما وصینا بھی اوہا چوکم کرے رمگا پدی باننے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا ان اقیم الدین یود رہا دین توحید و لا تتفرقو او اختلاف مکوئے خلاف مکوئے فیہی پلی توحید کی کبرا گران لگی نسل رمز جر کبرا گران لگی المشرکین پا مشرکانو باننی گران لگی پا مشرکانو باننی ما تدعو ما چرا والی تدائی الہ دیتا آچرا والی تدا مشرکان الہ دیتا اللہ یجتبی اللہ ورکی الہ دیت فل دنتا فل توحیتا مئی شاہو چالے چخواوشی ویادیو توفیق ورکی الہ دی مسلیتا مئی نیب چاکے چینا مطری دلتا اشکال لاتو جواب و سر رے اللہ ورکی چالے چخواوشی نا اللہ ظلم نہ کہی اللہ وی آ چالے ہدایت کم چاکے نابت وی طلب من شو کی ویان یو توفیق ورکیں الہ دے توہی تامیو نیبا آج شو کن چنا گردی اللہ تاو وما تفرقو او اختلاف اوننی مختلف شویدیں اللہ مما دیما مگر پر داغینا جا اومن علمو چنا غیدیتا علمو علم دا قرآن باویان بین اومو باویان دو جن زدو دین آدناو بینام پاک فلمیت کراک پر سو ساراو ولولا کلمتنو کچر نوے حکمو تا پینزم زجرو ولولا کلمتنو کچر نوے حکمو سمقت و تیر شیر میشے میر رب بکاو در افسان ایلا جلیم سامن نیدیم قرنیتاو لکو زیب ایناو مات خامقا فی سلب شیوا پمیدرین کی وَإِنَّ الَّذِينَ بِسَكَا كَسَانْ اُورِسُ الْكِتَابَوْا وَقْرِسِنِ كِتَابَوْا وَقْرِسِنِ دَيْتَا كِتَابَوْا مِنْ بَعْدِمْ رُسُدْ دَيْنَوْا دِينَ سُوَرَوْنَوْا لَفِي شَكِنْ خَوَقَا پَشَكِنِ مِنْهُ دَيْنَا مُرِيبَ خَوْشَكَ اُنْكِ فَلِذَلِكَا پَزِمَ سَلِيْتَا وستقم اوکلا خدرے گانے خدرے گاؤں کما امیر تلک سنگا جو کم کھولے جیتا تاؤں ولا تتا میں اتا ملاری مکاؤں اہوا اہم لا خواہشا تو دنئی وقل اہوایا آمان تو ایمان لوڑے لیماؤں بما پا آمانی پینزم دلیل وحی بما پا کتاب بانی انزل اللہ کرا لگلے دیا اللہ من کتاب اند قرآن ناؤں وَمَا تَوْكُمْ كَرَيْسَ دِمَاتَاو لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ كِنْسَا فُقْمَا فَمِنْسَا سُوكِي اللَّهُ رَبُّنَا اللَّهَ بَالُنْكِ زُمْغَنِ اللَّهُ رَبُّنَا اللَّهَ رَبْ زُمْغَنِ وَرَبُّكُمَا بَالُنْكِ سَاسُدِ لَنَا مُنْلَا آمَالُنَا بَدَنَا مَلُنُ زُمْغَنَا وَلَكُمَا سَاسُ لا حجت بیننا لا حجت نسا جگڑا نسر بحث بیننا پمینزم کی و بینکو پمینتاسو کی اللہ فیصلہ نکی گی دنیا کے اللہ وی اللہ وی اجمع بیننا اللہ با جمع دیو کی پمینزم نکی و ایلی المصیر آتی اللہ تری واپس کی دلاؤ شپگم زجرو والذین کسان یحاجون جگڑ کہیں دیں فی اللہ توحید اللہ کے بدین اللہ کے من بعد ما بدا غینا استجیب لو چی قمون کیا شود دو حجت اوما دلیل دی دا حیلتن باطن دے برباد دے بیکارنے ویند ربیم پنی درم دنے والیم غضب والیم پدیم بانی غضب غضب دے غصد دا اللہ ولہم عذاب شدید او دیدر عذاب سخت دے اللہ اللہ اللہ پاک عذاب دے انزل الكتاب کرا لگلے دے کتاب قرآن بالحق دا پارا دا سرگندل دا حق والمیزان او دا طول کتاب دے وعد پی تفسیر دے وما یدری کاسی جبل کو تالر او لال ساتا سے چی قیامت قریم نزدین یستا جنوبی حلزین یستا جنوبی ہاں فجلتے سنوارینا قیامت حلزین کسان نائمینون بی ہاں ایمان نرونی پدی بانی و والذین آکسان آمنو چه مومنانی مصدقونا یعنی دنکنی یریگی دی من حال دی قیامتنا ویعلمنا پویگی دی انہا الحق یقنن دا حق نسیانی علا خبردار ان اللذین بیشک آکسان یمارونا چه چکوی دی پی ساتے پبارد قیامت کے لفیز والعالم بائید خاما خاپا گمراہ درے کرے راکناو انزم دلیل اقلی اللہ واللہ پاکے لطیف انبارک بیننے بے بھانی ببندگانو قلوبانی یا رقم ایشا رقم ایشا چانے چی خوغل جی وہو القوی العزیز او دا اللہ مضبوطے غالب نے ترغیب الالآخرت بالعامال صالحات من کان یرید ان تل آخرت من کان انسوک یرید کنا دلی حل تل آخرت دفصل آخرت نزد لہو زیاد بکنگن دلران فی حرسی پفصل ددکی ومن کان انسوک یرید کنا دلی حرس الدنیا دا جرد دنیا انو تی ور بکنگن دلران من حاد دینا وما لهم في الآخرة من خلاق آنه جندل پا آخرت کے حز براقا دنیا سے وصل نارواق نو دی شاء اللہ وی دنیا وی ور بکم آخرت کے بحث نور کوما سورة الجمعہ بریتا لسم آیات کے ہوئی فیضاو اتی سمن شپارا سورة جمعہ لسم آیات فیضاو قلیت سوالاتو فانتشرو پی الارنے وَمَتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهُ وَإِذَا قُلَتِ الصَّلَاةُ فَسْكَلَا شِي پُرَ شِي مُنزَو فَانْتَ شِرُو فِي الْآنِ نُقْوَانَ شَيْدْ مَنْكَكِ وَمَتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهُ وَغُلَتَوْا إِلِسْكِيَا لَا اللَّهُ نزلتا ہوئی کی منزو کہ نبی آلِسْكِيَا لَا لُلتا ہوئی او دلتا ہوئی شی سوک دنیا غاری نوار باکما او آخرت کے والا اس برا خنشتا دا اسکال رات لو او سورہ ہود کے موئی آیت پندرہ پیلسم کے دولسم اسپارہ گرئی آیت نمبر پندرہ سورہ ہود من کان لیلن حیات دنیا وزینتہا نوفیل امامالہم پیہا وہم پیہا لائم خسون اولائک اللزینہ لیسلہم پی الاخرت اللہ النار من کان رید الحیات الدنیا سوکینا دلرین جن دنیا وزینتا رقائد دی دنیا نوفیل پورا ورکنگ نیتا آمال ام بدل ملنو ددئی پیا پدی دنیا کی وہما دیتی پیا پدی دنیا کی لائم خسون کمی بانکنی سی دیتا خبیار پسی ہوئی اولائک اللذین دہا کسانی لے سلام چنبوی دیلر فی الاخرت باغرت کے اللہ نار مگر اورا دلتا ہوئی اور بورکم جانم تے بے غرزما اور سورہ شورا کے ہوئی وما لہم فی الاخرت من نصیب اور نیتنے دیلنا باغرت کے حضب راکھا اور آل عمران ہو رہی درے مزی پارا سورہ آل عمران آیت ستتر وہ آتیہم ستتر ان الذين يشترون بعهد الله دلتلو نوازات کی بیا ان الذين بذغا کسان يشترون بعهد الله کی عقل نہیں غره کہیں دے پا کام د اللہ اللہ تنوادی کی جما کام پورا کوئی نو پا وا دو پا کام دے دنیا عقلی ان الذين یقینا کسان یا سرونا چی اقلی نئی غلقی دئی بیاد اللہ پاکام دا اللہ و ایمانی ما پلزنو دا ایمانی سمنن قلیلن دا دنیا لگا دنیا پی ویست پدینا نو اولائی کرا کسان لا خلا قلم پی لاخرا نیترے از برخا دید پارا پا آخرت کی آخرت کی والے از برخا نیستا اور نبی سورہ آل عمران آخر کی بیو گرئی آج 199 کی التبیا خبر نور الصفا کی واضحہ کئی آج 199 آخر کے وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يسترون بآيات الله لا يسترون بآيات الله ناخلی دین ورکی دین پی وزد آیات سنو دا اللہ سمنان قلینا دا دنیا لگا دا اللہ دین بانی دنیا وی نستا نو اولائی کرا کسان لهم سن دین لرا عجر و مجر دا دی بندر دین دا رابین ونی درب دا دی بانی عبادت بدنی کئی مخلوق نا تمن کئی دانگی عبادت مالی کئی پاگی بانی انسان تمن کئی سوره دهر یوکم دیرسم سپارا سوره دهر یوکم دیرسم سپارا نهم آیات عبادت مالی بانے مخلوق نتا من کئی اِنَّمَا نُتِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّمَا نُتِمُكُمْ یقینا ډوډۍ درکوم غا تاسو ته لوځه الله نه پارا درزاد الله لا نوري دمن کوم نه واړو موږ تاسو نه جزاء ان بدل ولا شکر ان تعریف انفاق عبادت مالی او جان بیت مکه نه د دنیا نه لا وی دوی سمه تور بسی بیا وی ان هاذا کان لکم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ هَذَا يَكِنَّنَّ كَانَ لَكُمْ نَتَاسُلًا دَتَاسُلَ جَزَاءً بَدَلًا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا أَدَى عَمَلَ سَاسُ مَقْبُولًا عَمَل مُقْبُول شو چې مخلوق نه متمونه کنو معنا او دلته دا شو سورې سورا کې مان کانو یوري دوان سلا کنتا مان کانو سوچي یوری دون چینا دلری هر سال آخرتی نا کروندی دا آخرتا دا عجر دا آخرتا نزید لہو زیاد پا کنگا دلرا فی هر سی پا پسند دکی ومن کانا آسو کیونی دون چینا دلری هر سال دنیا دا پسند دنیا دا عجر دا دنیا پا عمل دا آخرت باننی آغا عمل چی آخرت پرکی دو آغا عمل باقی بانند دنیا غورا کوئی اشتغا انا لو ينوتي منا ورمكم غد تدي دنيا نا دين پامل دنیا گدي ور بکو او مالو بلا كنت من نصيب انا بوي دنرا اخرت کي من نصيب هيس برا خا املم شنا خا اي سن دين شركان نبرن خاندان شرعونهم شرعونهم چې څنګه کړي دي دينرا کارا کڑی دی دیل را منت دینی دا دین دا جاہلیتنا ماہا غدن لم یعظم به اللہ کی اجازت نے کڑے حکم نے کڑے پاغیبان اللہ ولولا کلمت الفصل او کچرنو حکم دا بلتنا لقو زیا بائنام خواہ خافی سلام سیو پا مندنے کی ان الظالمین بیشک الظالمان لهم سر دین العذاب علیم عذاب دردناکا تر الظالمین ویلمت ظالمان موسیقین یریدن کی وئی مما داغی مننا کسبو چکری دئی وہوا آدھا عذاب دا سزا دا مندر واقع میں واقع کی دن کی وئی پدئی باننی والنزین واکسان آمنو چی مومنانی واملو الظالیات عمل کروی نیکا تینو ذات الجنات پا باغی شو دا جنتنو کی وئی فی نوزات الجنات فبائیتون جنتنو کی وئی لہم ویبنی جنتیان لنا مائی شاؤنا جوانی نئی این دربیم پنی درم دلئی ذالک والفضل الكبیر ذالک نا جنتا والفضل الكبیر نا فضل نے غروان دلوی ذالک نا بیان اللہ جی حوانے یبشر اللہ چی زیر ورکی اللہ عبادوں کل بندگانو تاؤں اللذین ہاں بندگانو تاؤں آمنو کی مانی روڑے دے وامنو سوالے آتا آمال کریوی نیکاؤں قل قوائیواتے پی امبر صلی اللہ علیہ وسلم لا اسالكم نوارم نتاسونا آلے پدی بیان باننی اجرن مزدوری اللہ المعدتا فی القربا مگر غالم دن دوستی دا قلوالی لا اسالكم آلے اجرا گن توجیحاتی لا اسالكم آلے اجرا وین غالم تاسونا پدی باننیس اجرا اللہ المعدتا فی القربا إلا أن تؤدونني لأجل القرامة مگر غالما كي ما سر دوسيو كي فاقبل وليكي فاقبل ولي دوسي لنا غالما ها دوما توجي وعيا نغالما نتاسونا آجانا ودباني آجانا إلا المعدتا في القربة قربة بمانا الأقارب إلا أن تؤدو أقاربي مگر دادنا غالما كي دوسيو كي زمان فلوانو سنا صحابه کرام سره رضوان الله تعالی علیه اجمعین مگر دا دنا غوانم چې دوسیو کین زما د خپلوانو سره درمه توجی وایا نوان تاسو نه پرې باندې ساجنو سیوا ځان سبدنو الا المعدتا فی القربا قربا په معنا قربۃ الناس الا ان تودو اقاربکم مگر غوانم چې دوسیو کین خپلوانو سره مگر دادن غالما چی دوسیوں کئی پلو پلوانو سارا سالور مطو جی او آیا نوالما تا سنا پدی بیان بانی سا آجانا اللہ المواد داتا فی القربا قربا پو مانا تقرب اللہ اللہ تتقرب اللہ بطاعتی مگر دادن غالما چی نیدی چی اللہ تا زان نیدی کئی اللہ تا پتا بیرارے دالنا ومین صریفا او چا چو کنو خواه چا چو کنا حسنتن نیکی نجد لہو نزیاد پور کمگندتا زیاد پا کمگندن راو فی ها بنے کے حسنا نیکی عجر راو عجر دنے کئیم عجر پول زیاد کما ان اللہ یقینن اللہ غفور شکور بخون کے لئے شکور خبت دور کن کے لئے ومز عجر راو ام یقولو نام تناہو ام پمانا بلو بلکی وائی نہیں جو کرے دے قرآن نبی اسلام دا زاننو ام تناہو ام یقولو ناو بلکی وائی دے ابتراہو علاللہ کذباہو جو رئی دا پی امان پا اللہ باندے دروغاہو فائیش اللہو پس کچھ رکھو خوے داللہو پس کچھ رکھو خجی داللہو یفتی مولا قلب کا مہر با لگئیں یختم ختم مضبوطیا یختم علا قلب کاؤں اکلک پال بلا مولی مضبوطیا موکیتا پس لبانی یعنی کلک پکیز لستاؤں فہیش اللہو پس کچھر رضا شینا اللہو یختم علا قلب کا مضبوط پکیز لستاؤں زب پس مضبوطی گی سورہ راست کے ریلیو آیت 29 کی علا میں ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب خبردار پا کتاب داننا مضبوطے کے ذلونا خبردار پا کتاب داننا مضبوطے کے ذلونا فائیش اللہ پس کچھر رضا شید اللہ یختم علا قلب کا مضبوط پا کی ذلستا پا دین باندی دعا گانیم خی مومنان تعالی ہوئی سورہ آل عمران کے عددیسی اول کے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة درو سبحان آل عمران اتمات ربنا ارحم زمنا لا تزغ قلوبنا مكغنا زمنا بعد إذ هديتنا وزاغنا جتو فكرا کرے سمنتا ہدایت کرے سمنتا وهب لنا او بغمنتا من لدن کا رتنا قلنا رحمہ مربانی انکا انتا الوحاب یقین انتا بخن کے حدیث شریف امراضی کہ دعا کوئی دعا وئی یا مقلب القلوم سب دیتا قلبی انا دینے کو اید ازلا تاؤن اید ازلا ما یا مقلب القلوم سب دیتا قلبی انا دینے کو اے آرون کے اید ازلا زماز را مضبوط کی پاقبل دن بانیا مصرف القلوم صرف قلبی علا تواتے کا اے اڑون کی نظرنو والے زما بلے تابلانے تا بلانی جن کلاری اللہم آئینی اللہ ذکرے کاؤں و شکرے کاؤں حسنے بانتے کاؤں اے اللہ کلکیم آلرا اللہ ذکرے کاؤں پاکپن ذکر ماننی پاکپن قرآن ماننی و شکرے کاؤں پاکپن شکر ماننی و حسنے بانتے کاؤں او پاکپن عبادت ماننی اللہ کلکیم دعا کاؤں اللہ تا کہ اللہ ما کلکیم فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ فَاسْكَرْتِنِ رَزَوْا شِدَى اللَّهُ يَخْتِمَ عَلَىٰ قَلْبِكَ نُقْلَقْ فَكِّ زُلَسْتَاهُ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِنَهُ اَخَتْمَئِ اللَّهُ لَرِكَئِ اللَّهُ بَاطِنَ بَاطِنَهُ شِرْكَ وَيَخِقُ الْحَقَ وَثَابِتَئِ حَقَ تُوحِيدَ مِكَلِمَاتِ فَحُكَمُ قُلْوَانِ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ أَوْ خَتْمَئِ اللَّهُ بَاطِلَهُ وَيَحِقُ الْحَقَّ مِكَلِمَاتِهِ أَوْ ثَابِتَئِ حَقَّ بَوْكُمْ قُلْبَانِ سورة بني اسرائيل کی ویلیو چه حق بیانی کی بیا باطل نہیں شباتے کے لئے آیت کسی ہے ہوتے ہیں پھر لسمن شبارا سورة بني اسرائيل آیت کسی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَاقَ الْبَاطِلِ ان الباطل كان زهوقا وقل اوعيت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جاء الحق راغ حقا وذاق الباطل قدم سباتلا لا الباطل برما سباتلا ان الباطل كان زهوقا یقینا باطل دار ختم دن کے کہ حق بیانی قران بیانی کی باطل نہیں سپاتے کرے او بڑے بڑی کلی کی درے درگاہ نو ختم شو شرکیات ختم شو الحمدللہ ویمحو اللہ الباطل او ختمی اللہ لنکی اللہ باطل شرک ویحق الحق او ثابت حق توحید بکلمات وحکم فلا انہو یکنن داللہ علیم من ذات صدور قوین پرازل رسنو باننی ووزن یدالہ ذات یقبل التوبتا قبلی توبہ ان عبادی نبنگانو قلنا ویعفو ان سیئیاتی اما فی قیدہ گناہننا ویعلم پویند اللہ ما پابانی تفارل چکو یتانسو ویستجیب اللزین او قبلی اللہ یستجیب کی تفائل اللہ چی نماندا ویستجیب اللزین ویجیب اللہ اللزین او قبلی اللہ دا کسانو آمنو تی مومنانی وامنو صالحات عمل کرنے کاؤں یا یستجیب بمانا لیتلبو یتلبو اللزین آمنو طلب کئی اللہ طلب کئی آکستان تی مومنانی وامنو صالحات او عمل کرنے کاؤں دا اللہ نا طلب کئی اللہ نا سوالو نا کئی او یا یستجیب کفائل اللہ ویستجیب اللزین ویجیب اللہ اللزین او قبلی اللہ ہا کسان دا کسانو آمنو کی مومنانی واملو سوالیات عمل کرنے کا ویزیدو موزیات ایدئی لرا من فضلی دفر القلنا دیدار دا اللہ نا والکافرون و کافران لهم سیدئی لرا عذاب شدید عذاب ساقا شبغم دلیل اقلی ولو بسط اللہ رزقا او کفرا خکر اے اللہ رزقا لیبادی قلب نگانو تا لبغا فی الارمین خواب خاصر کسی بیکر واپس مکاکی ولیکن نزلو لیکن لگی اللہ بقدر ما یشاء فان نازی سلامتی خوغیجی انہو یکن انداللہ بے بادی پبنگانو قلوبانی خبیرم بسیر خبردار دے اولی دن کے دیں خبردار دے اولی دن کے دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دس پہ انشاءاللہ سار پلٹیم بانی کوکم پینزب جائیں